Ott. Nem jöttem jól a csirke kettesek. Ha megjöttek a 20 kilósak? Nem. Igen, sem. Ez a mikori csomagolása? Most kaptam. Mikor kettes itt? Friss, mint a hatodik hónap kettő. Az, ami hatodik hónapi volt. Jó, van az apuk, hogy a gebizi mikor kapják. Akkor? Nem tudom, hogy mikor jönnek. Az lesz, akkor de az is. Legegyszerűbb lesz, hát, hogy se holnap félre vétel. Na, mindegy, akkor lesz nekem a 10 kilós is. Holnap mikor kezdtem el dolgozni? volt egy 20 kilós, tegnap kapták, és egy darab 20 kilós maradt. Egy 20 kilósat elvittem, még hoztam egy 10 kilósat. Lebuktam egy dinárt. Igen, visszamegyek, veszek a patentba, Maconnak palosszal, az 3 óráig dolgozik. Is szélek még 3-ig oda. Néznek. Még mindig. Nem tudtam, most ijedtem. Én mindig nagyon viszkedek. Nem látod? Van ez a Vlázsini Maromica, lekötyörülni, hát ha az használ. Mit akarod csinálni? Hát azt, amit szoktam a kezemet kürgetni. Akarok? Nem kell. De jobb, hogyha nem mérek hozzá, akkor viszked jobban. A hát, ha tudom menni. Nem, bicikézzel, akkor nap süti. Nézd meg, hogy milyen látod, mindig rosszabb. Nem bírom én a fügét. Meg lehet élni, akkor kijönnek bele a bogarak. Mert a bogár lett ez csak. És akkor jó lesz, akkor bírom menni. Hm? Az Anikóra kell kérni egy... azt a felállt fagyit, hogy nekünk. Nem kell vinni, megpucolod te. Én nem pucol... Én nem fogom megpucolni. Majd elviszed te hónap, vagy nem tudom. Nincs otthon, vagy mi? És majd, hogyha nem lesz. Nem érdekelnek. Tamás, se semmi se. Nagyon rossz vagyok. Fáj a fejem is. Nem szokott fájni a fejem se. Megyek, egy-kettő elmegyek. mi akcija? Ne. Ova je akcija, ba nije akcija ovako? Nema akcija. Nema? Nema akcija. Samo reakcija. Aha. Ovo ti? nem? Van-e akcia a Valkov? És tudja akcia? Nemá akcia. Nemá, ova je, som je napísal. Ne, to nemá. Nikdy skáte, to je 620 jenom. To je jedna kesa. Třeba dvě kesa. Isto je ovo žitomisno, nije žitomisno, nam ovo univerzalni, isto cena? Jeste, ponedeljak. Subota radi, ne? Da, sutra radimo do 12 sati. Thank you.

veletek. Nem kell menni a tanikóhoz, itt otthon van alatt a másik. Kiválogatom, ami az üdebbet is otthon van a tárgyat. Univerzál van a patentban. Mi? Másik fajta koncentrát. Mi a másik? Az Univerzál, vegyek azt a... De már nem, mi húval itt a fölsőben? Nem a lentiben, egészen azok kell tolnom. Még majd. Holnap már te itt lesznek a bátyái. Holnap pedig van csak egy áról, míg aztán följebben megy az árát. Ne bazd meg már. Igen, holnap van. Még ugyanannyi áron holnap van, aztán még felemelik. Meddig van itt? 12-ig. Meddig? 12-ig. De máma? Máma, nem tudom. 3-ig vagy 4-ig? De most annyit polgálkod ebben a melegben. Bassza meg a jó anyám, ha felemelek. Akkor holnap meg kell venni legalább egy 5-6-ot. Annyit meg akarsz venni 5-6-ot? Legalább egy 4-et. Hát jó van, de 4-et én... Ha nem szabadultat, akkor én megindulok, és akkor a Blermányék oda-vissza bírom tolgatni. Blermány le. Oda-vissza a Blermányék. Oda-vissza kibírom én. Vagy menjek vissza a melegbe, legyet toljak haza. Menjek olyan, hogyha holnap még az a tárlesz, akkor... Holnapig. Mondta? Igen. Holnap 12-ig, azon lesz még. Köszönöm. 12 óráig. 8-12. Egy pár szó fordulok. Az mennyibe kerül most akkor? 980. Na is akkor ilyen fog menni. Ki mondta? Én. Azt hitted, hogy ilyen fog menni? Aha. Szerintem csak főjel még. De valóta dának is kell mondta. Bácskában korándulunk, hagyományos ünnep lesz hamarosan felirány. Kozmányi a fejtetek nevétek vagyok. Uram, állam, nagyosára a nevedetben, kívánjuk és jelesület, amit a tagjai számadásába számos programot készít át a titkolomban, bár legjelentősebb, mégis a hagyományos ünnepok, amely tulajdonképpen egy festivális egy nagyon komoly rendező. 17. alkalommal rendezik ezt meg, amikor régen ez csak egy napos volt, ne két napos a bőrítettel, amit képvetetőséggel ezt a hagyományos ünnepot. 17. alkalommal kerül sor szeptember 30-án ezt megkapja, és egy támogatban szeretném megkérdezni a kapáról, amit kérdezik, ha lehetjük, hogy különös közben, hogy milyen programot látnak elő erre a napra. Szeptember 2-án Nem kaptam SMS? Tehát, hogy olyan az azért 3 óra, mert nem hiszem, kint van még egy terminálom. Egész napot tudnám? Igen. Reggel ment, és akkor egész nap? De valamit dolgoztak is. Mit dolgoztak? Hát tudom, ilyen főnök munkáta vagy akar csinálni. De kijöttek a, tudom én, micsodáig jössz, akkor most le akarja munkára kérdezni. Pari. Ja. Másfajta macska, mint a többi. Van az utcában ilyen rövid farmú macska. Ez van a számítása. Rövid, meg kis ilyen kisebb, meg a szélesebb. Van fájás, hogy nagy a szőrre. Mi? 6 hónap együtt marad. Remélem. Mindenkinek azt mondja? Az, hogy még hónapig ezt a dolára találkozik. Mi megkérdezt nekem azt, hogy... Nem, nem tudom, hogy szeret így. Awesome.